الله أكبر الله أكبر. نیت جب انسان کی اچھی ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، نیت انسان کی اچھی نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا. اسی طرح نیت اور ارادہ انسان کا خوبصورت ہو جائے، جنت تو قیامت کو ملنی ہے، اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی مدد فرماتے ہیں، اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے عمل میں برکت آ جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا. کیوں رات کو کروں گا؟ خفیہ صدقہ، کسی کو پتہ نہ چلے. فخرج بالصدقتی، اس نے مال لیا اور رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے گیا. فوضعها فی یدی، سارق، چور چوری کرنے کے نکلا ہوا تھا، اس کو اندھیرے میں صدقہ دے کے واپس آ گیا. فاصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کچھ صاحب آئے ہیں وہ چور کو صدقہ دے گئے. اس نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق، لا تو تو جانتا ہے میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا. کہتے لا تصدقن اللیل، میں آج پھر صدقہ کروں. فخرج بصدقته فوضعها فی یدی زانیہ، ایک بری عورت گھر سے نکلی ہوئی تھی، نہیں پتا چلا، اس کو صدقہ دیا اور گھر واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر کہتا میں آج پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوضعها فی یدی غنی، کوئی امیر آدمی چہل پہل کر نکلا ہوگا، اس پہ تو زکات نہیں لگتی، وہ صدقہ اس کو دے کے گھر واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، لو پتا چلا آپ کو، وہ کل رات ایک بدکار عورت کو صدقہ دے گیا اور ایک امیر پہلے اس کے پاس مال تو اس کو صدقہ دے گیا. اس نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو چاہے دلا دے، میرا مقصد تو تیری رضا تھی. اللہ نے جواب کیا دیا؟ میرے بندے، اما صدقتک فقد قبلت، خوش ہو جاؤ، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے. اس ٹینشن میں نہ رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری بات، یہ چور کھا کر ہی جوان ہوا ہے. فلعل السارق یستعف بها عن سرقتی، تورے خلوص نیت سے، جو اچھی نیت سے مال دیا، پہلے بھی یہ کھانا کھاتا تھا، اب اس نے وہ کھانا تیرے مال کا کھایا ہے، اس نے پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی ہے، اس لقمے میں برکت آ گئی. کس وجہ سے؟ نیت اچھی ہے. وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی تو ہوگی، لیکن تیرا مال اس نے استعمال کیا تو پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ تائب ہوگی، نیک بن گئے. وَلَعَلَّ الْغَنِي يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل بہت، اللہ نے تیرے مال میں اتنی برکت ڈالی جو خوبصورت نیت سے تو نے دیا، یہ بخیل جو ہے اب خود خرچ کرنے لگ گیا. نیت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے وہ جنت تو انشاءاللہ ملے گی، وہ آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے معاملات میں برکت آتی ہے.